وقت خیر کوچولو. به نام خدایی که همیشه مهربونه. بچه ها سلام، عزیزای دلبندم، خوبین؟ چه خبرها؟ امروز چه بازیایی کردین؟ با کیا بازی کردین؟ با دوستاتون؟ آفرین آفرین به شما. اتفاقا امشب میخوام از دو تا لامپ براتون قصه بگم، لامپایی که با هم دوستن. اگه شما میخواین ماجرای دوستی این دو تا لامپ رو بشنوین، لطفاً به قصه امشبمون گوش کنین عزیزای گلگلی. اسم قصه‌مونم هست دوستی لامپ ها. توی مغازه خانمو پر از لامپ بود، لامپ های متفاوت بچه ها، لامپ های بامزه، همه رنگ، همه شکل، همه اندازه. بله، توی مغازه خانمو یه لامپ خیلی خیلی کوچولو بود که برعکس قد و قوارش حسابی پرنور بود. یه لامپ خیلی خیلی بزرگم بود که همچین نور زیادی نداشت. لامپ کوچولو و لامپ بزرگ با هم دوست بودن، دوستای صمیمی. این دوتا همیشه هوای همدیگر رو داشتن، به هم کمک میکردن، با هم شاد میشدن، با هم بازی میکردن. کلاسه بچه بهترین دوستای توی مغازه خانمو بودن. توی این مغازه به غیر از لامپای جور و جور، وسائل دیگه هم بود، مثل سیمای رنگی، آچار، انبردست و پیچگوشتی و چیزای دیگه. پیچگوشتی دسته سبزی داشت، هیچ دوستی هم نداشت، از صبح تا شب تنها بود و وقتی دوستی لامپا رو می دید همچنین خورده ناراحت می شد. بچه پیچگوشتی قصه ما به جای اینکه بره و برای خودش یه دوست خوب پیدا کنه، از روی ناراحتی و بغض یه روز تصمیم گرفت که هر جوری شده دوستی لامپا رو به هم بزنه. برای همینم پیچگوشتی دست سبز نشست و نقشه کشید. وقتی که دید لامپ کوچولو تنها نشسته، رفت سراغش و گفت: سلام لامپ کوچولو، تو خیلی زیبایی، از همه لامپا پرنورتری، هرچی از خوبیات بگم کمه، اما چه فایده، کی که قدر تو بدونه؟ لامپ کوچولو از حرفای پیچگوشتی تعجب کرد و پرسید: منظوره چیه؟ پیچگوشتی گفت: لامپ بزرگ قدرت رو نمیدونه. اون روز شنیدم که میگفت لامپ کوچولو خیلی زشته، اونقدر پر نوره که دیگه شورش رو در آورده. لامپ کوچولو ناراحت شد و دلش گرفت. بعد از اون پیچگوشتی سراغ لامپ بزرگ رفت و گفت: سلام لامپ بزرگ، سرور لامپا خودتی و بس، ولی حیف. حیف کیه که قدرت رو بدونه؟ لامپ بزرگ با تعجب پرسید: چی شده مگه؟ پیچگوشتی گفت: نمیدونی لامپ کوچولو پشت سرت چیا میگفت. بین خودمون باشه ها، اما لامپ کوچولو میگه تو خیلی بدشکل و بدقواره ای، با این هیکل گنده یه ذره نور نداری. لامپ بزرگ با شنیدن این حرف قصه خورد و یه عالم ناراحت شد. بله بچه ها، از اون روز به بعد لامپ کوچولو و لامپ بزرگ سر هیچ و پوچ علکی با هم قهر کردن. ریش سفید لامپ های مغازه عمو لامپ مهتابی بود. وقتی که لامپ مهتابی فهمید دوستی بین لامپ کوچولو و لامپ بزرگ به هم خورده، از اونا دعوت کرد که به دیدنش برن. وقتی لامپا به دیدن لامپ مهتابی رفتن، لامپ مهتابی سرفه‌ای کرد و گفت: عزیزانم، تا جایی که من میدونم شما دوستای خوبی بودین، حالا چی شده؟ چرا از هم دور شدین؟ لامپ کوچولو گفت: والا چی بگم، باید از لامپ بزرگ بپرسید که رفته پشت سر من گفته من زشتم، نورمم زیاده. لامپ بزرگ تعجب کرد و گفت: من کی چنین حرفی زدم؟ این تو بودی که به همه گفتی من زشت و بد قوارم، نورم ندارم. لامپ کوچولو گفت: نه خیرم، من اصلا چنین حرفی نزدم. ریش سفید لامپا که خیلی باهوش بود سری تکون داد و گفت: اینجوری که معلومه یکی به دروغ بین شما جدایی انداخته. اون وقت بود که هر دو لامپ یاد پیشگوشتی افتادن، به هم دیگه نگاه کردن، یهو با هم گفتن: پیچگوشتی سبز. بعدم لامپ کوچیک و لامپ بزرگ سری عزیزای من سراغ پیچگوشتی رفتن تا به خاطر این همه دروغ و بدرفتاری بله به حسابش برسن. لامپ های قصه ما دوباره با هم دوست شدن، دوستای خوب و صمیمی. پیچگوشتی هم وقتی فهمید که لامپا از ماجرا با خبر شدن، از ترس و خجالت پا گذاشت به فرار و رفت. بچه جونم، بد اخلاقی و خدای نکرده حسادت مثل آتیش میمونه، باید ازش دوری کرد. دوب همزنی و قهر و دعوا انداختن بین دیگرانم خیلی بده. وای گلای قشنگم، خوشحالم که شما از این مختصات بعد فاصله دارین. همتون گولین، همتون خیرخواهین، دوستتون دارم یه عالمه. تا فرصت بعدی، خدا حافظ همگیتون باشه.